99 de lei. Pompri, it's me. Acum, la Calut Multi-Effect, apă de gură micelară. Conform studiilor efectuate în laboratoarele la Calut, apa de gură micelară la Calut Multi-Effect colectează și elimină impuritățile și bacteriile, protejează împotriva carilor, combate placa bacteriană și menține albul natural al dinților. Protecție zilnică pentru dinții tăi. La Calut Multi-Effect, apă de gură micelară cu acțiune antibacteriană pentru o respirație proaspătă de lungă durată. La Calut, brandul de pastă de dinți numărul 1 în farmacii. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Un copil de gimnaziu din Năsăud a căzut de la etajul școlii, a fost preluat de un elicopter smurd. E alertă la Onești după ce un urs a fost văzut plimbându-se pe străzile orașului. Acuzat de proasta gestionare și de deficiențe în ancheta Caracal, șeful DIICOT demisionează, dar spune că nu se consideră vinovat. Moțiunea împotriva guvernului Dăncilă se citește astăzi, dar se votează în weekend. Acestea și altele imediat. Jurnalul începe cu prognoza meteo a zilei. Vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Vântul va sufla cu unele intensificări la munte și local în Moldova, Dobrogea, Banat și Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade pe litoral și 32 de grade în lunca Dunării. În București, soare și o maximă de 29 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La un an și jumătate de când a preluat funcția, procurorul șef DIICOT își dă demisia la cererea președintelui și a ministrului justiției, care îi reproșau inactivitatea și proasta gestionare a mai multor cazuri, precum ancheta crimelor de la Caracal. Într-un comunicat, Felix Bănilă susține că nu se consideră vinovat, dar că pleacă de la conducerea parchetului antimafia pentru a reduce presiunea asupra procurorilor DIICOT. Anca Grădinaru. Felix Bănilă spune că a decis să demisioneze în urma discuțiilor purtate cu Procurorul General al României, cu Ministrul Justiției, dar și cu membrii secției de procurori din cadrul CSM. Demisia nu vine pe fondul faptului că nu mi-aș fi făcut datoria și că nu mi-aș fi pus toată priceperea, profesionalismul și buna credință în exercitarea funcției. Dar consider că la acest moment demisia mea este absolut necesară pentru a oferi colegilor mei posibilitatea de a-și continua activitatea într-un climat lipsit de presiune. Și-a justificat Felix Bănilă decizia. Anterior, ministrul justiției a reproșat șefului DIICOT că nu a venit în ultimele luni cu propuneri concrete pentru modificarea legilor, astfel încât procurorii DIICOT să poată interveni mai repede și mai ferm în lupta cu grupurile interlope și cu rețelele de trafic de persoane. Ana Bircea i-a imputat lui Felix Bănilă și felul în care procurorii DIICOT au coordonat aducerea familiei Melencu la audieri. Interimar, procurorul adjunct Georgiana Hosu va prelua conducerea DIICOT. Între timp, inspecția judiciară a început cercetarea disciplinară a procurorului din Caracal, care la 26 iulie nu a permis intrarea în casa lui Gheorghe Dincă până la ora 6 dimineața. În cazul morții Alexandrei Măceșanu, inspectorii magistrații l-acuză pe procuror de neglijență gravă. Elena Blănaru cu detalii. Magistrații inspecției judiciare susțin că procurorul Ovidiu Cristian Popescu a nesocotit din culpă în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil normele de drept material care permiteau pătrunderea în casa lui Gheorghe Dincă cu mandat de percheziție înainte de ora 6 dimineața. Mai mult, arată inspecția judiciară într-un comunicat, s-a constatat că urmărirea penală în cazul dispariției Alexandrei s-a desfășurat fără coerență. Dacă procurorul ar fi pus cap la cap toate indiciile disponibile, unele furnizate chiar de Alexandra la 112, autorul răpirii putea fi identificat, iar adolescenta putea fi găsită, cred magistrații inspecției judiciare. Ei explică și ce ar fi trebuit să facă anchetatorii imediat ce au aflat că Alexandra a fost răpită. Să identifice numărul de înmatriculare a mașinii în care a fost luată minora, proprietarul mașinii, precum și utilizatorul numărului de telefon de pe care a sunat adolescenta. Procurorul riscă acum excluderea din magistratură. În Parlament, moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă va fi citită în plen astăzi la ora 15 și va fi votată sâmbătă de la ora 11, ceea ce înseamnă că, pe lângă lupta pentru voturi, opoziția trebuie să lupte și pentru prezența parlamentarilor la serviciu într-o zi de weekend. Dacă nu se întrunește cvorumul, deci dacă nu sunt suficienți aleși în sală, nu contează câți dintre cei prezenți votează împotriva guvernului. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, după ședința birourilor permanente reunite. Eu am invocat următorul lucru. Cei 237 care au semnat, înseamnă că au și citit ceea ce au semnat. În consecință, se pot exprima și sâmbăta, și vinerea, și joia. Regulamentar, ziua de sâmbătă vine exact la 3 zile de la prezentare. Deci dacă astăzi va fi prezentată moțiunea de cenzură, după 3 zile calculați și dumneavoastră, este data, prima dată este data de sâmbătă. Liderul pro-România, Victor Ponta, susține însă că votul din birourile reunite ale celor două camere încalcă regulamentul. Nu, l-au adus, l-au scos pe după colț pe omul de la minorități și au avut o șmecherie, dar tot luni va fi votul. De ce v-ați reușit să impuneți votul luni? Prin forța rațiunii, dincolo de Iordache și alți de ăștia duși, mai suntem oameni normali. O să o dezbatem și o să o votăm luni. În prima declarație, după ce s-a stabilit calendarul moțiunii, liberalii păreau resemnați în privința votului de sâmbătă, Raluca Turcan, lidera deputaților PNL. În momentul de față, opoziția va demonstra ceea ce scriptic există deja, că guvernul Dăncilă nu mai are majoritate. Nu vă spunem acum exact care sunt pașii, cert este că vom demonstra în fiecare zi de acum încolo că guvernul Dăncilă nu mai are legitimitate prin susținere parlamentară. Deci veți vedea ce se va întâmpla sâmbătă, vom anunța deciziile noastre. Mai optimist, deputatul USR, Stelian Ion, susține că moțiunea poate trece și cu un vot dat sâmbăta. Am vorbit cu colegii, am mobilizat pe toți, că pun sâmbătă, că pun duminică. Parlamentarii USR sunt mobilizați și vor veni la Parlament. În rest, deciziile cu privire la strategie vor fi comune ale opoziției, astfel încât această moțiune de cenzură să treacă. Sigur că e o strategie a PSD-ului, ei cred că au obținut o mare realizare punând această ședință pentru vot al moțiunii sâmbătă, vor vedea că moțiunea va trece. Socialdemocrația astăzi la putere nu dau șanse moțiunii de weekend, din nou deputatul Florin Iordache. Înțeleg că este o urgență să fie debarcat acest guvern. E urgență și pentru Partidul Social Democrat? Pentru noi este o urgență să arătăm că acești 237 care au semnat nu vor vota. Noi spunem foarte clar că această moțiune de cenzură nu are nici substanță și nu poate convinge, deci nu va putea fi adoptată. Vom avea o discuție la nivel de partid. Din punctul nostru de vedere este că ar trebui să fim prezenți, tocmai pentru a nu vota și a da un semnal că pe noi ne interesează această moțiune de cenzură. Potrivit unor surse politice, opoziția se bazează pe faptul că are mai mulți parlamentari în cele două camere decât PSD și va încerca să răstoarne decizia birourilor permanente în plenul de astăzi de la ora 15. Între timp, propunerea ca primarii să fie din nou aleși în două tururi a picat la vot în Comisia de Administrație a Senatului. Ajutați de senatorul UDMR Cecheotilo, parlamentarii PSD din comisie s-au opus proiectului inițiat de USR. Propunerea urmează să ajungă în plenul Senatului, prima cameră sesizată. Mihai Bucureșteanu. Au fost 7 voturi împotriva inițiativei legislative și doar 2 voturi în favoarea acesteia. S-au împotrivit alegerii primarilor în 2 tururi senatorii PSD Florin Cârciumaru, Eugen Dogariu, Carmen Dima, Liviu Mazilu, Lucian Trufin și Roxana Pațurcă, alături de senatorul UDMR Cecheotilo. În favoarea proiectului a votat evident senatoarea USR Florina Presadă și senatorul PNL Cătălin Toma. Proiectul care prevede revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi a fost depus la Senat în luna mai. USR susține că în țară sunt primar aleși prin votul la mai puțin de 20% din numărul total al alegătorilor. S-a trecut la alegerea primarilor într-un singur tur în 2011, când legea a fost votată atât de liberali cât și de cei din PSD. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un elev din Năsăud a căzut de la etajul școlii, copilul a fost preluat de un elicopter smurd, starea lui este gravă, având în vedere că a căzut de la o înălțime de 8 metri. Claudia Andron transmite. Incidentul s-a produs la școala gimnazială Mihai Eminescu din Năsăud. Din primele informații este vorba despre un elev de 13 ani care s-a prăbușit de la etajul 2 de la aproximativ 8 metri. Totul s-a întâmplat în pauza dintre ore. Chiar pe balustrada de la care s-a prăbușit elevul este prins un afiș pe care scrie: atenție, nu vă jucați cu balustrada, pericol de cădere. Medicii au solicitat un elicopter smurt care va prelua copilul de pe stadionul din Năsăud și îl va transporta la o clinică de specialitate din Cluj-Napoca. La fața locului sunt deja prezenți polițiștii și fac cercetări în acest caz. Din Bistrița pentru Europa FM, Claudia Andron. E alertă la Onești după ce un urs a ajuns în oraș și a hoinărit pe străzi. Prima oară ursul a fost văzut luni noaptea, iar a doua oară azi noapte. În ambele cazuri, Subacău a folosit sistemul RoAlert pentru a avertiza oamenii să stea departe de zonele în care a apărut animalul sălbatic. Transmite Claudia Toader. Un urs a stârnit panica printre locuitorii Oneștiului în urmă cu două nopți după ce a fost văzut plimbându-se pe străzi. Imagini și filmări făcute de localnici au fost transmise din mai multe puncte ale orașului, iar populația a fost avertizată atunci de două ori prin mesaje RoAlert să ocolească zonele respective. Jandarmii au pornit imediat în căutarea lui, dar ursul a fost de negăsit. Până azi noapte, când a apărut din nou în oraș. În municipiul Onești, cartierul Sat Catolic a fost semnalată prezența unui urs. Pentru protecția dumneavoastră, vă rugăm să evitați deplasarea în zona menționată. Este mesajul transmis azi noapte prin sistemul RoAlert. Și de această dată, jandarmii au pornit în căutarea animalului, dar nu l-au găsit. Se presupune că ursul coboară în oraș în căutare de hrană, după care se refugiază pe un deal din apropiere. În oraș a crescut numărul patrulelor de jandarmi și polițiști, cărora li se adaugă și specialiști de la mediu, pompieri și polițiști locali. Claudia Toader, Europa FM. Polițistul din Prahova, care a filmat un consilier parlamentar înjurând, și-a găsit mașina personală cu anvelopele tăiate. Colegii polițistului au deschis dosar penal pentru ultraj. Diana Frâncu. Agentul de poliție din Prahova, care l-a filmat pe consilierul din Camera Deputaților înjurând ca la ușa cortului, a primit la puțină vreme după această întâmplare mai multe amenințări. În noaptea de marți spre miercuri, amenințările s-au și concretizat. Polițistul și-a găsit mașina personală, care era parcată în fața casei, cu anvelopele tăiate. Informația a fost făcută publică de Marian Godină pe pagina lui de Facebook. De altfel, Godină susține că, deși există date despre autorul faptei, acesta nu a fost încă audiat. Polițistul din comuna prahoveană Păulești a devenit celebru după ce a îndrăznit să filmeze un consilier parlamentar în timp ce înjura echipajul de poliție doar pentru că a îndrăznit să-l legitimeze. Filmarea a fost făcută publică în septembrie tot de către Marian Godină și a devenit virală pe internet. Imediat după mediatizarea cazului, consilierul parlamentar a fost dat afară de la cabinetul deputatului PSD Laura Moagher. În schimb, polițistul a fost reclamat la superior pentru comportament abuziv, iar mai nou este amenințat de persoane care au rămas neidentificate. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Afaceri cu morți la Cluj. Administratorul unei firme de pompe funebre a fost trimis în judecată alături de alte persoane care lucrau în serviciul public de ambulanță. În schimbul unor sume de bani, firma de pompe funebre primea informații despre cazurile cu persoane decedate în urma unor accidente. Mai departe, rudele erau sunate și li se ofereau servicii funerare. Cătălin Suciu transmite. Cazul a fost descoperit de procurorii anticorupție, care au deschis dosar penal, și trei persoane cercetate în caz și-au recunoscut vinovăția. Procurorii DNA spun că, în baza unor înțelegeri, un voluntar din cadrul serviciului de ambulanță al județului Cluj obținea de la angajații din cadrul dispeceratului date care vizau persoane care au solicitat intervenție de urgență și care au decedat. Informațiile erau furnizate apoi administratorului unei firme de pompe funebre, după care firma suna membrii ai familiei persoanei decedate pentru a le oferi servicii funerare. Pentru informațiile pe care le oferea, voluntarul de pe ambulanță primea sume cuprinse între 600 și 800 de lei pentru fiecare caz. Din acești bani, voluntarul plătea dispecerul cu 100-200 de lei și după caz oferea până la 250 de lei membrilor echipajului de pe ambulanță. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Premierul britanic Boris Johnson este așteptat astăzi să prezinte ultimele detalii privind Brexit-ul, potrivit presei din Marea Britanie, însă se pare că Johnson ar fi ajuns la un acord privind statutul Irlandei de Nord. Aceasta ar putea să respecte reglementările Uniunii Europene privind piața unică până cel puțin în 2025, explică Liliana Nicolae. Potrivit Guardian, după 2025, Irlanda ar putea să decidă dacă va continua să respecte standardele Uniunii Europene privind bunurile și produsele alimentare sau se va alătura celor stabilite de Marea Britanie. Asta ar însemna că Irlanda să aibă practic două frontiere timp de 4 ani, după ce perioada de tranziție post-Brexit se va încheia în 2020. Rămâne însă ca propunerea să fie acceptată și la Bruxelles. Cât privește controlele vamale, premierul britanic a spus la BBC că dacă Uniunea Europeană va insista asupra acestora, ele vor deveni o realitate. Boris Johnson ar putea să prezinte astăzi liderilor europeni planul său final privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic spune că după 70 de ore de discuții cu alte state membre ale Uniunii, s-ar fi ajuns la, citez, un compromis corect și rezonabil. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, trebuie să mergem mai departe, spune Mauricio Pochettino după eșecul umilitor suferit de Tottenham în a doua etapă a grupelor Champions League, 2-7 pe teren propriu contra lui Bayern München. Antrenorul englezilor crede că după astfel de înfrângere nu trebuie căutați vinovați, singurul mod pentru ca echipa să-și revină fiind să rămână unită. În aceeași grupă, Steaua Roșie Belgrad a revenit aseară de la 0-1 la pauză și a învins-o cu 3-1 pe Olympiacos Pireu. Gazdele au rămas în 10 din minutul 58, Serbia au egalat și au răsturnat rezultatul în ultimele 5 minute. Real Madrid a remizat 2-2 pe Bernabeu cu FC Bruj după ce a fost condusă cu 2-0 la pauză. Paris Saint-Germain s-a destins în clasamentul grupei după ce a câștigat la Istanbul 1-0 cu Galatasaray. Icardi a marcat primul său gol pentru parizieni în debutul reprizei secunde, iar Florin Andone a intrat la turci în ultima jumătate de oră. Juventus a trecut cu 3-0 de Bayer Leverkusen, Ronaldo a marcat ultimul gol, în timp ce Atletico Madrid s-a impus cu 2-0 în deplasare la Lokomotiv Moscova. În fine, Manchester City a învins-o cu